الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے دوستو عزیز و بزرگو بھائیو میرے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ آپ حضرات کے مبارک چہروں کی زیارت میں کر رہا ہوں ایک عارضی دورہ پر آمد ہوئی تھی اور آپ کی دولت کی طرف سے حکومت کی طرف سے ان حضرات نے زحمت فرمائی مجھے دعوت دی اور یہاں تحقیق علمی کوئی مجلس ہے اس مجلس میں شرکت ہوئی حضرت اقدس مولانا شیخ الحدیث عبد الرحمن زید مجدہو آپ ہی کا حکم تھا میں آپ کے لیے بمنزل اولاد کی ہوں اور آپ سے چھوٹا بھی ہوں آپ کے شاگردوں کے برابر بھی نہیں ہوں حضرت کا حکم تھا کہ میں کچھ لب کشائی کروں آپ حضرات کے سامنے بلوچی تو میری ایسی ہے ہی نہیں ہے کہ جس میں میں آپ کو بات سمجھا سکوں عربی آپ ہی نہیں جانتے سندھی اور پشتو تو آپ ہی نہیں جانتے اس لیے اردو میں کچھ اشاروں سے بات چلے گی اللہ کرے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے اور خدا کرے کہ میں اپنی بات کو آپ کو سمجھا بھی سکوں اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم دونوں کو فریقین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے دوستو عزیز و بزرگ و بھائیو یہ جو آسمان آپ کو بھی نظر آ رہا ہے مجھے بھی نظر آ رہا ہے زمین آپ کو بھی نظر آ رہی ہے مجھے بھی نظر آ رہی ہے اور اس آسمان کے سورج کو آپ بھی دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں چاند کو آپ بھی دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں اور اس سورج کی تابانی کو روشنی کو اور اس کی خوبصورتی کو آپ بھی دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں اور چاند کے ساتھ جو ستارے ہیں ان کی خوبصورتی اس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں دنیا کا ایک نظام ہے کس طرح اللہ اس کو چلا رہا ہے کبھی اس طرح ہے کہ سردیاں ہیں تو درختوں کو دیکھو کہ درخت بالکل خشک ہو جاتے ہیں ان کے پتے جھڑ جاتے ہیں وہ درخت بالکل کانٹے دار بن جاتے ہیں ایسے خشک ہو جاتے ہیں ایسے خشک ہو جاتے ہیں آدمی کو یہ وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ کس طریقے پر یہ درخت واپس یہ ہے کہ ہنسنا شروع کریں گے ان پر پتے آئیں گے ان پر رونق آئے گی اور ان پر پھول آئیں گے اور ان کے اس طریقے پر ان سے پھل ہمیں حاصل ہوگا بالکل اس کا وہم و گمان نہیں ہوتا لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب موسم بہار آ جاتا ہے وہی خدا ہے جس خدا نے سردی کو لا کر کے ان کو خشک کر دیا ان کے پتوں کو ان کے پھولوں کو جھاڑ کر کے ان کو کانٹوں کے اندر تبدیل کر دیا وہی خدا ہے دوبارہ ان کو ایسا رونق بخشتا ہے اور ایسا اس کا حکم ہوتا ہے ایسا حکم ہوتا ہے وہ درخت واپس ہرے بھرے ہو جاتے ہیں وہ تر و تازہ ہو جاتے ہیں ان پر پتے آ جاتے ہیں ان پر پھول بھی آ جاتے ہیں ان کے میوے بھی ہم کھاتے ہیں جس طریقے پر ان درختوں کو خشک ہونے کے بعد سڑ جانے کے بعد ختم ہونے کے بعد جس ذات اقدس نے ان کو واپس اسی طریقہ پر یہ ہے کہ ہرا بھرا کر دیا تازہ ان کو کر دیا پتے ان پر چڑھا دیے میں بھی مر جاؤں گا آپ بھی مر جائیں گے ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی بوسیدہ ہو جائیں گے لیکن خدا دوبارہ آپ کو تازہ بازہ اٹھائے گا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے پوری دنیا کے نظام کو سمجھ لو دنیا کا کیسا نظام ہے سردیوں میں راتیں لمبی ہیں دن چھوٹے ہیں گرمیوں میں دن بڑے ہیں اور رات چھوٹے ہیں تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب پروردگار تیری مرضی ہے کبھی رات کو تو دن کے اندر داخل کرتا ہے اور کبھی دن کو راتوں کے اندر داخل کرتا ہے. دن بھی عام موسم بہار کے اندر دن کے بھی 12 گھنٹے ہوتے ہیں, رات کے بھی 12 گھنٹے ہو جاتے ہیں, لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس طریقے پر ہوتا ہے کہ رات کے 14-15 گھنٹے رات کے ہوتے ہیں اور دن کے 8-9 گھنٹے ہوتے ہیں. دن کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اٹھا کر کے رات کے اندر داخل کر دیا, اور کبھی پھر گرمیوں کے اندر راتیں چھوٹی ہوتے ہیں اور دن یہ ہے کہ وہ بڑا ہوتا ہے, پھر دن کا کوئی حصہ اٹھا کر کے رات کے اندر داخل کرتا ہے. یہ سارا نظام انقلابات کا نظام ہے, سردیوں کا گرمیوں کا انقلابات کا نظام ہے کہ کبھی رات کو دن میں داخل کر دیا, دن کو رات کے اندر داخل کر دیا. یہ تولج اللیل فی النہار, رات کو تو داخل کرتا ہے دن کے اندر, وہ تولج النہار فی اللیل, اور دن کو اٹھا کر کے رات کے اندر تو داخل کرتا ہے, یہ تیری مرضی ہے. کبھی دیکھو آسمان کو بالکل آپ کو صاف صاف نظر آئے گا, کبھی دیکھو تو اس پر بادل ہی بادل ہیں, آسمان کچھ بھی نظر نہیں آئے گا آپ کو. کبھی دیکھو بالکل قحط سالی ہے, پانی کا نام و نشان نہیں ہے, ایک قطرہ بھی نہیں ہے, اور کبھی دیکھو بارش ہی بارش ہے. وہ یہ سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے, وہی خدا ہے کہ کبھی کسی کو ہنسانے پر آتا ہے, اس کی ساری پریشانیوں کو اٹھا اٹھا کر کے, پریشانیوں کو ختم کر کے فوراً اس پریشان بندے کی دستگیری فرما کر کے اس کو ایسا خوش کر دیتا ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ وہ ساری پریشانیاں کہاں گئیں, میرے بندے بھی مر گئے, میرے عزیز بھی مر گئے, اور میرا نقصان بھی ہو گیا. میں کتنا بھی پریشان تھا, مالی نقصان ہو گیا, جانی بھی نقصان ہو گیا, طوفان بھی آ گئے, زلزلے بھی آ گئے, لیکن کیسے خدا نے ان تمام پریشانیوں کو خوشی کے اندر تبدیل کر دیا. لیکن وہ دیکھتا ہے کہ خوشی کا حق بھی ادا کرتے ہوئے نہیں کرتا. آدمی جب خوشیوں میں آ کر کے نعمتوں سے مالا مال ہوتا ہے, نعمتوں میں مالا مال ہونے کے بعد پھر مستی کرنے پر آتا ہے, تو مستی جب کرتا ہے تو پھر خدا کی طرف سے ایک جھٹکا آتا ہے, اس کا اشارہ ہوتا ہے, ایسا سر ہے اس کا سر اس طرح ہوتا ہے, خدا کا اشارہ ہو گیا, یہ ٹھیک ٹھاک ہاتھ فوراً شل ہو گئے, خدا کا اشارہ ہو گیا, اچھا خاصا ایک جوان اور ایک بندہ خدا نے اس کو بیماریوں کے اندر مبتلا کر دیا, کسی کو کینسر میں مبتلا کر دیا, کسی کو شوگر میں مبتلا کر دیا. آدمی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے, خدا کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کسی طرح بھی وہ نہیں. آدمی پوری زندگی 40-40 سال اس کی زندگی گزرتی ہے, 50-50 سال زندگی گزرتی ہے, لیکن کوئی خدا کا نام لیتا بھی نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی تیار بھی نہیں ہے. لیکن فوراً جب اس کو بیماری کے اندر مبتلا کرتا ہے, مصیبتوں میں کھینچ کھینچ کر کے جکڑاتا ہے اس کو, مصیبت کے اندر اس کو مبتلا کر دیتا ہے, مصیبت میں مبتلا کرنے کے بعد بڑے سے بڑا نافرمان, بڑے سے بڑے سرکش انسان, بڑے سے بڑے ظالم انسان, اور بڑے سے بڑے باغی آدمی کو دیکھو, فراڈی کو دیکھو, جب مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو سویا ہوا ہے, ڈاکٹروں نے بتا دیا کہ تجھے کینسر کی بیماری لگی ہے, اب وہ کہتا ہے اللہ اللہ, ڈاکٹر مجھے نہیں بچا سکتے, حکومت مجھے نہیں بچا سکتی, ڈی سی مجھے نہیں بچا سکتا, کمشنر مجھے نہیں بچا سکتا, مولوی مجھے نہیں بچا سکتے, اپنے عزیز مجھے نہیں بچا سکتے, امیر مجھے نہیں بچا سکتا, سردار مجھے نہیں بچا سکتا. اے اللہ, ڈاکٹروں کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے, اے اللہ ڈاکٹروں کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے, طبیبوں کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے, خدایا میں چلا جا رہا ہوں, میں اس دنیا کو چھوڑ رہا ہوں, اے اللہ میرے بچوں کا کیا ہوگا, میرے رشتہ داروں کا کیا ہوگا, میرے والدین بالکل بوڑھے قسم کے ہیں, والد غریب اس کا سر اس طریقہ پر ہے, والد کے غریب کے ہاتھ بالکل کمزور ہو چکے ہیں, اے اللہ میری بوڑھی ماں ہے, کمزور ماں ہے, عاجز ماں ہے, اس کا کیا ہوگا, میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا کیا ہوگا. خدایا ڈاکٹروں نے فیصلہ دے دیا ہے, اے اللہ ڈاکٹروں نے فیصلہ دے دیا مجھے جانا ہے, میں کینسر کے اندر مبتلا ہوں, اے اللہ اللہ اللہ, بچائے گا تو بچائے گا, خدایا بچائے گا تو بچائے گا. اب یہ دیکھو کتنا بڑا صوفی بن گیا, جب اس کو 50 سال گزر گئے تھے, اس کو 60 سال گزر گئے, لیکن اس ظالم نے کبھی مسجد کا رخ نہیں کیا, کبھی مسجد کی طرف آیا نہیں ہے, اس جیسا ظالم اس نے کبھی خدا کا نام لیا بھی نہیں اور اس کے لیے تیار بھی نہیں تھا, خدا نے اس کو کھینچ لیا. اذا مسل انسان ضر دعانا, جب آدمی کو مصیبت پہنچتی ہے, جب بیماری پہنچتی ہے, تکلیف پہنچتی ہے, تو دعانا وہ پھر ہمیں بلاتا ہے. اب پھر یہ ہے کہ دعا کرتا ہے اللہ اللہ, اس طریقے پر بیٹھا ہوا ہے بیماری کی حالت میں تب بھی اللہ, لیٹا ہوا ہے تب بھی اللہ, اور چت لیٹا ہوا تب بھی اللہ, اور لوگ اس کو اٹھا اٹھا کر کے سہارا دیتے ہیں اور تکیہ دے کر اس کو اٹھاتے, تب بھی کہتے اللہ اللہ اللہ. لوگ کہتے کیا حال ہے, کہتے اللہ اللہ. لوگ کہتے طبیعت کی کیا حال ہے, کہتے اللہ اللہ. تکلیف تو نہیں ہے, کہتے اللہ اللہ. یہ کتنا بڑا صوفی بن گیا, اب کتنا بڑا صوفی بن گیا کہ اس کو 50 سال ہو گئے ظالم کو، کبھی اس نے نمازیں نہیں پڑھی، کبھی خدا کو یاد بھی نہیں کیا، کبھی مدرسے کا رخ بھی نہیں کیا، کبھی قرآن کو کھول کر کے اس نے اٹھایا بھی نہیں ہے، کتنا بڑا ظالم، کتنا بڑا ظالم انسان، لیکن مصیبت کے اندر مبتلا ہو گیا، اب کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ اللہ۔ فرشتوں کو بھی ہنسی آتی ہے، جنات کو بھی ہنسی آتی ہے، انسانوں کو بھی ہنسی آتی ہے، مذاق آتا ہے، تعجب ہوتا ہے کہ کیا کتنا بڑا ظالم ہے، زندگی بھر نمازیں نہیں پڑھی، زندگی بھر اللہ کو یاد نہیں کیا، زندگی بھر یہ ڈاکو تھا، زندگی بھر یہ باغی تھا، زندگی بھر یہ قاتل تھا، زندگی بھر یہ غاصب تھا، زندگی بھر اس جیسا کوئی سرکش دنیا میں نہیں تھا، کبھی بھی اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا۔ نماز کا مذاق اڑائے، قرآن کا مذاق اڑائے، خدا کا مذاق اڑائے، رسول کا بھی مذاق اڑائے، لیکن اب بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا، کہتے ہیں کہ اللہ اللہ اللہ اللہ۔ لوگ اس کو اٹھا رہے، حضرت جی کیا حال ہے، کہتے ہیں مر رہا ہوں، کینسر کی بیماری لگی ہے، فیصلہ ہو گیا کہ میں مر رہا ہوں۔ میرے دوستو، جب مصیبت میں خدا کو یاد کرتے ہیں تو مہربانی کرو خوشیوں میں بھی خدا کو یاد کرو۔ جب مصیبت میں خدا کو یاد کرتے ہو، جب مصیبت میں خدا یاد آ جاتا ہے، جب پریشانی میں خدا یاد آ جاتا ہے، جب مصیبت میں آپ کو بھی یقین ہے، مجھے بھی یقین ہے کہ اس مصیبت سے نجات دینے والا کوئی بھی نہیں، اللہ کی قسم کوئی حکومت نہیں، اللہ کی قسم کوئی حکمران نہیں، اللہ کی قسم دنیا کا کوئی شہنشاہ بھی نہیں ہے، سارے کے سارے وہ زیرو ہو گئے، سارے کے سارے دنیا سے مٹ گئے، سب کے نام مٹ گئے، زمین کے اندر سو گئے۔ مجھے یاد ہے میں قبرستان کے اندر چلا گیا، کسی نے کہا کہ یہ ڈی سی صاحب کی قبر ہے، قبر ہے۔ اللہ کی قسم ڈی سی کی قبر کو بھی دیکھا کہ ڈی سی کی قبر، وہ قبر بھی نیچے بیٹھ گئی تھی، سیلاب آ گیا تھا، اس کے اندر کیڑے مکوڑے چوہے اس کے اندر داخل ہو گئے تھے، اور ڈی سی کی قبر سے بھی بدبو آ رہی تھی، ہڈیوں کی بدبو آ رہی تھی۔ او ڈی سی صاحب تو کدھر گیا، او کمشنر صاحب تو کدھر گیا، لوگوں کی گریبان کو پکڑ پکڑ کر کے تو لوگوں کو تھپڑ لگاتا تھا، تیرے آگے بھی فوج تھی، تیرے پیچھے بھی فوج تھی، تیرے دائیں طرف بھی فوج تھی، تیرے بائیں طرف بھی فوج تھی، او ڈی سی صاحب تو کدھر گیا، آج کتے پاؤں اٹھا کر کے تیرے قبر پر پیشاب کر رہے، آج قبرستان میں جاؤ۔ میرے پیارے نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانا تذکر الاخرہ، میں محمد نے میں نے تمہیں منع کیا کہ قبروں میں نہ جاؤ، لیکن اب میں اجازت دے رہا ہوں، اب اجازت دے رہا ہوں، جاؤ قبر کو دیکھو، امیر صاحب بھی سو گیا ہے، غریب بھی سو گیا ہے، کالا بھی سو گیا ہے، اور گورا بھی سو گیا ہے، اور عرب بھی سویا ہوا ہے، عجم بھی سویا ہوا ہے، سندھی بھی سو گیا ہے، بلوچ بھی سو گیا ہے، کمزور بھی وہاں پر سو گیا ہے، اور سب کے سب سوئے ہوئے ہیں، اور کچھ زندہ ہے تو وہ بھی زندہ نہیں رہیں گے، کچھ زندہ ہے وہ بھی زندہ نہیں رہیں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، مجھے بات یاد آ گئی، اللہ اکبر، آخری دنوں میں 66 سال 63 سال کی عمر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گئی، سخت بیمار ہو گئے، بیمار ہو گئے، اور 3 دن گھر کے اندر بند رہے، 3 دن گھر کے اندر ہے، گھر سے باہر نکل نہیں سکتا، مسجد نبوی کو نہیں آ سکتا، نماز میں حاضر نہیں ہو سکتا، سخت بیمار ہے۔ انصار نے بھی رونا شروع کر دیا، مہاجرین نے بھی رونا شروع کر دیا، انصار کے بچے بھی چیخ مار مار کر کے رو رہے ہیں، ان کی عورتیں رو رہی ہیں۔ حضرت ابو بکر آ گئے، دیکھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر، گھر کے باہر انصار بھی رو رہے ہیں اور مہاجرین بھی رو رہے ہیں، قیامت آ گئی ہے، قیامت آ گئی ہے، اگر مولوی منظور کو بھی موت آ جائے تو آپ کو پریشانی ہوگی، آپ کو موت آ جائے تو مجھے پریشانی ہوگی، مولانا عبد الرحمن کو اللہ زندہ رکھے، لیکن اگر مولانا عبد الرحمن کو بھی جس دن موت آ جائے تو قیامت برپا ہوگی، پریشانی ہوگی، بازار بند ہوگا، اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اس پریشانی کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیا پریشانی ہوگی، کیا حالت ہوگی چابہار والوں کے، جب آپ کو مولانا عبد الرحمن نظر نہیں آئے گا، یا آپ کو کوئی میرا جیسا چھوٹا سا ملا نظر نہیں آئے گا۔ ارے مسلمانوں، اندازہ کرو، محمد رسول اللہ جب دنیا سے چلا جائے تو کیا قیامت ہوگی، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر نہ رہے تو پھر کیا قیامت ہوگی اور کیا پریشانی ہوگی۔ 3 دن گھر کے اندر ہے، 3 دن گھر سے باہر نکل نہیں رہے ہیں، سر میں سخت سخت درد ہے، شدید تکلیف ہے اور آپ نے کپڑے کا ایک ٹکڑا لے کر کے سر کو باندھا ہے، سر پر پٹی باندھی ہے، مہاجر بھی باہر رو رہے ہیں، انصار بھی رو رہے ہیں۔ انصار کہتے ہیں خدا کی قسم چاند کے دیکھنے میں وہ مزہ نہیں ہے جو محمد رسول اللہ کے دیکھنے میں مزہ ہے، سورج کے دیکھنے میں وہ مزہ نہیں ہے، وہ لطف نہیں ہے، وہ ذائقہ نہیں ہے جو محمد رسول اللہ کے دیکھنے میں وہ مزہ ہے۔ اللہ کی قسم ستاروں کو دیکھتے ہوئے وہ مزہ نہیں آتا، پھول کو دیکھتے ہوئے وہ مزہ نہیں آتا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے مزہ آتا ہے۔ کیا ہوا؟ محمد نظر نہیں آ رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابوبکر باہر سے آگئے، حضرت ابوبکر باہر سے آگئے، کہنے لگے کیا ہے، کیا سوال کر رہے ہو، کیا پوچھ رہے ہو؟ کہنے لگے کیوں پریشان ہو، کیوں رو رہے ہو، کیوں، کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگے پریشانی تو یہ ہے 3 دن سے محمد کو نہیں دیکھا ہم نے۔ ہے میرے بھائی، کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگے اس لیے پریشان ہے کہ 3 دن سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے، 3 دن سے نہیں دیکھا، ہمارے ایمانوں کی وہ کیفیت نہیں رہی، ایمانوں کے اندر وہ نورانیت نہیں رہی، سینے کے اندر اب وہ سکون نہیں رہا، بے چینی ہو گئی ہے، 3 دن سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نہیں دیکھ رہے۔ حضرت ابو بکر کے آنسو آ گئے، رو رہے ہیں، رو رو کر کے اندر چلے گئے، جا کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ پیارے باہر تو قیامت آ گئی ہے، پیارے باہر تو پریشانی ہے، میرے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم باہر تو لوگ دھاڑے مار مار کر کے رو رہے ہیں، میرے پیارے باہر تو قیامت برپا ہو گئی ہے، پیارے کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، فرمایا کہ مسئلہ بہت خراب ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہنے لگے کنٹرول میں نہیں ہے۔ کیا ہے، کیوں کنٹرول میں نہیں ہے؟ کہنے لگے انصار جو آپ کے عاشق ہے، جو آپ کے جان نثار ہے، وہ اتنے بے چین ہیں، اتنے پریشان ہیں، اتنے غمگین ہیں، انہوں نے 3 دن سے آپ کو نہیں دیکھا ہے، حضرت ذرا تو اپنا چہرہ تو دکھا دو، 3 دن سے آپ گھر کے اندر ہے، اپنا چہرہ تو ان کو دکھا دو۔ اندازہ لگاؤ مسلمانوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض میں، مرض الموت، آخری مرض میں مبتلا ہے اور شدید سر میں تکلیف ہے، اور میں نے عرض کیا کہ پٹی سے سر مبارک کو آپ نے باندھا ہوا ہے۔ ابو بکر نے بتایا کہ انصار تیرے لیے رو رہے ہیں، مہاجرین بھی رو رہے ہیں، انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں۔ اللہ اکبر، ہے ہے، فرمایا کہ ابو بکر تکلیف تو ہے لیکن نکل جاتا ہوں باہر، ان کو لے کر کے جب باہر تشریف لائے اور باہر اپنے قدم رکھا، اور جیسے یہ سورج طلوع ہو گیا، جس طرح یہ چاند دیکھنے میں آ گیا، جیسے یہ نورانی چہرہ باہر ہو گیا، وہ ساری پریشانیاں ختم ہو گئی۔ اس موقع پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو آ گئے، کہنے لگے کہ اے مہاجرین، تم نے ہجرت کر کے مکے کو چھوڑ کر کے تم مدینے آ گئے، تم نے اپنی اولاد کو وہاں چھوڑ دیا، اپنی دکان وہاں چھوڑ دی، اپنے مال ملکیت تم نے چھوڑ دیا، اپنے میراث تم نے چھوڑ دیے، رشتہ دار اپنے چھوڑ دیے، بیویاں بھی تم نے اپنی وہیں پر چھوڑ دی، اور جب تم مدینے میں آ گئے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن یہ جو انصار ہے جنہوں نے میرے ساتھ مدد کی ہے اور مہاجرین کے ساتھ مدد کی ہے، انہوں نے کتنی بڑی قربانی دی، اپنی جائیدادیں وہ بھی انہوں نے مہاجرین کو دے دیے، اور بہت سے لوگ یہاں تک بھی نوبت آ گئی، کسی کے اگر 2-3 بیویاں تھیں تو ان کو طلاق دیا، اور طلاق دے کر کے کہنے لگے عدت پوری ہو جائے، الفاظ ذرا یاد رکھ لینا، عدت پوری ہو جائے تاکہ کسی مہاجری سے اس کا نکاح ہو جائے، اور انہوں نے اب مال ملکیت بھی، جاگا، مکان، باغات، زمینیں، بہت سی چیزوں سے انہوں نے مہاجرین کی مدد کی۔ فرمایا کہ انصار نے پریشانیوں میں میری مدد کی ہے، یہ انصار بڑے قیمتی ہے۔ ارے مہاجرین، میں محمد رسول اللہ اس دنیا میں نہیں رہوں گا، میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، للہ فللہ انصار کا خیال کرنا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو آ گئے، میرے پیارے آج اپنی آنکھیں بند کرو اور اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو، یہ آنکھیں اس وقت محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھ رہے، کہاں گئے وہ چاند، کہاں گیا وہ سورج؟ میں نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ آپ اتنے قیمتی، اور نبی ہوتا بھی قیمتی ہے، نبی دنیا کا، کائنات کا تاج ہوتا ہے، پھر یہ ہے کہ یہ رئیس الانبیاء، یہ صدر الانبیاء، یہ تاج الانبیاء والاولیاء، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، کتنے قیمتی۔ علماء نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اگر قضاء حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے، ہمارے یہاں تو انتظام ہے، لیٹرین ہے، پتہ نہیں بیت الخلاء ہے، مسترا ہے، فلانا فلانا، باہر اگر آپ تشریف لے جاتے ہیں اور کوئی انتظام نہیں ہے، اشارہ کرتے ہیں ادھر سے درختوں کو، ادھر آ جا، وہاں ایک درخت کھڑا ہے اس کو اشارہ کیا ادھر آ جا، اور ادھر درخت کھڑا ہے اس کو اشارہ کیا ادھر آ جا، وہ درخت دوڑ لگا لگا کر کے آتے ہیں اور پردہ بن جاتا ہے، حائل ہو جاتا ہے اور پردے کی شکل بن جاتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قضا حاجت کر کے فارغ ہو جاتے ہیں. درخت درخت جن کی خدمت کے لیے دوڑ لگائیں، درخت جن کی خدمت کے لیے دوڑ لگائیں، پہاڑ پر جب آپ قدم رکھتے ہیں قدم مبارک، وہ پہاڑ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، ہے زہ عز و شرف، کیا میری سعادت ہے، کیا میری خوش قسمتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر قدم رکھا ہے، اور ابو بکر بھی ساتھ ہے، عمر بھی ساتھ ہے، عثمان بھی ساتھ ہے. تو آپ فرماتے ہیں اثبت یا صبیر فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان. اثبت یا صبیر، وہ پہاڑ بھی اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے، وہ اپنے خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ کے قدم میرے اوپر پڑے ہیں. ایک موقع پر گزرتا ہے احد پہاڑ پہ، آپ حضرات اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ مدینہ لے جائیں، آپ جائیں گے احد کے پہاڑ کو دیکھیں گے، احد کا پہاڑ ہے، وہاں سے گزرتے ہوئے فرماتے ہیں ھذا احد جبل یحبنا ونحبه، ھذا احد جبل یحبنا ونحبه. یہ احد جو ہے یہ ہمارا ساتھی ہے، یہ ہمارا رفیق ہے، یہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، یہ ہم سے محبت رکھتا ہے، ہم اس سے محبت رکھتے ہیں. ارے میرے بھائی آج کہاں گئے، آج کہاں گئے؟ یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی فانی زندگی ہے. کل من علیہا فان، اس زمین پر جتنے لوگ رہنے والے ہیں سب فنا ہو جائیں گے. ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف خدا کی ذات رہے گی. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بھی نہیں رہے گا، یاد رکھو، یاد رکھو بلوچو اس بات کو، کوئی بھی نہیں رہے گا جس خدا کی طرف مصیبت میں اور پریشانیوں میں ہم اور آپ رجوع کرتے ہیں، جس خدا کی طرف اپنی پریشانیوں میں ہم رجوع کرتے ہیں، التفات کرتے ہیں اور اپنی جھولی اٹھا کر کے اس سے مانگتے ہیں. تو چاہیے اپنی خوشیوں کے اندر بھی اس خدا کو یاد رکھو. جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے، بوڑھا ہونے کے بعد جب بوڑھا ہوتا ہے وہ بدماشی نہیں کر سکتا، وہ چوری نہیں کر سکتا، وہ ڈاکہ ڈال نہیں سکتا، وہ کسی کی پٹائی نہیں کر سکتا اور کسی کے مال کو غصب بھی نہیں کر سکتا، وہ اسمگلری نہیں کر سکتا، وہ چوری نہیں کر سکتا، اس کے ہاتھ میں طاقت نہیں رہتی. جب بوڑھا ہوتا ہے آنکھیں بھی جواب دیتی ہیں، جب بوڑھا ہوتا ہے تو گردن بھی جھک جاتا ہے، جب بوڑھا ہوتا ہے تو کمر بھی اس کی نیچے چلی جاتی ہے، اور جب بوڑھا ہوتا ہے تو سر ایک طرف ہے، ہاتھ ایک طرف ہے، اب ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر کے مسجد آتا ہے، اللہ اللہ اللہ، وجہ کجا رہو گئے، کہاں جا رہے ہو، نماز بھی جا رہا ہوں، کہاں جا رہے ہو، نماز کے لیے آ رہا ہوں. ارے بھائی جب بڑھاپے میں نماز خدا یاد آ جاتا تو جوانی میں کیوں یاد نہیں آتا؟ اس لیے جوانوں سے، میرے اپنے بھائیوں سے گزارش ہے، طاقتور لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے، جوانی ہے، جوانی میں توبہ کرنا چاہیے، جوانی میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ بوڑھوں کی عبادت قابل قبول نہیں ہے، بالکل قابل قبول ہے. اور فرمایا کہ جس کے سفید بال ہوں مجھے خدا کو حیا اور شرم آتی ہے کہ وہ میرے سامنے ہاتھ بھی اٹھائے میں اس کو قبول نہ کروں. بوڑھوں کی نماز بھی قابل قبول ہے، وہ بھی خدا کو محبوب ہے، اللہ اس کو بھی پسند کرتا ہے. لیکن جوانی میں توبہ کرنا اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہے. یاد رکھو کتنے بڑے لوگ تو ہم ہوتے ہیں، یاد رکھو کتنے طاقتور ہیں ہم لوگ، کچھ بھی طاقت نہیں، کچھ بھی طاقت نہیں ہے، ساری طاقت آ گئی ہے ایٹم بم پر اعتماد ہو گیا ہے، ساری طاقت آ گئی ہے جوہری بم پر ہمارا اعتماد ہو گئی ہے، اعتماد ہو گیا، ساری طاقت ہماری وہ کلاشن کوف پر اس پر بھروسہ ہے، ساری طاقت ہماری تلوار پر ہے، ساری طاقت کا سر چشمہ اور منبع حکومت کو سمجھتے ہیں، ساری طاقت سمجھتے ہیں کہ دنیا کے پاس کچھ ہے نہیں، نہیں اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، صرف خدا کی ذات طاقتور ہے، کچھ بھی نہیں، کسی کے پاس طاقت نہیں ہے. یہ سارے نخرے نکل جائیں گے. دیکھو اس وقت کے لوگ کتنے بڑے ہوتے ہیں، کوئی تو 5 فٹ کا ہوتا ہے، کوئی 5.5 فٹ کا ہوتا ہے، کوئی 4 فٹ کا ہوتا ہے، اور کوئی تو ایسے دبلا پتلا سا، اور کوئی تو موٹا سا، اگر اس کو ایک بھی مکہ لگا دو ادھر جا کر کے گرے، اور کچھ بھی نہیں. ارے بھائی کچھ بھی نہیں، یہ کوئی طاقت نہیں، کچھ بھی نہیں. کلاشن کوف اگر میرے ہاتھ سے بھی لے لیں، آپ کے ہاتھ سے بھی لے لیں، اگر ایٹم بم میرے ہاتھ سے بھی لے لیں، آپ کے ہاتھ سے لے لیں، جوہری بم آپ کے ہاتھ سے لے لیں، میرے ہاتھ سے لے لیں، اب کہیں جوان آدمی لڑو، طاقتور پہلوان ذرا لڑو، اپنی طاقت دکھاؤ. کیا طاقت ہے؟ کوئی طاقت نہیں ہے. آپ کو بتا دوں یہ آپ کی مسجد کے جیسے یہ ستون ہوتے ہیں، مسجد کے ستون اتنے بڑے بڑے لمبے لمبے انسان ہوتے تھے، اتنے اتنے بڑے لمبے انسان ہوتے تھے، ستر ہاتھ کا ایک آدمی ہوتا ہے، ستر ہاتھ کا، ایک قدم ادھر رکھا، دوسرا ادھر رکھا، تیسرا گیٹ پہ رکھا، چوتھا اگلے دیوار پہ رکھا، پانچواں آگے رکھا، وہ ایسا دوڑ لگا کہ آپ کے پانچ قدم دس قدم اس کا ایک قدم بھی برابر نہیں، اتنے اتنے بڑے لوگ تھے، ایسے بڑے طاقتور لوگ تھے، بڑے بڑے پتھروں کو چٹانوں کو لے کر کے قرآن کہتا ہے وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، ہاں ایسے قوم عاد اور قوم سمود کے بڑے بڑے لوگ، اتنے لمبے لمبے لوگ، اور پھر 60 سالوں کی عمر نہیں، 50 سالوں کی عمر نہیں، 30 سالوں کی عمر نہیں، 40 سالوں کی عمر نہیں، بلکہ ایک آدمی 300 سال تک زندہ رہتا ہے، ایک آدمی 500 سال تک زندہ رہتا ہے، ایک آدمی 200 سال تک، نہ اس کو نزلہ ہے، نہ اس کو زکام ہے، نہ اس کو کھانسی ہے، نہ اس کو درد سر ہے، نہ پیٹ میں تکلیف ہے، نہ بلڈ پریشر ہائی ہے، نہ بلڈ پریشر لو ہے، نہ اس کو کوئی بخار ہے، نہ اس کو کوئی پریشانی ہے، کبھی بھی زندگی میں بیمار نہیں ہوتے تھے۔ او 300 سال کے بعد جب اس کی مدت پوری ہو گئی، خدا کا حکم آ گیا، ایسے ڈپ زمین پہ لگا مرا، اتنے بڑے طاقتور لوگ بیمار نہیں ہوتے تھے، کبھی بھی بیمار نہیں ہوتے تھے، نزلہ زکام کھانسی بلڈ پریشر ہائی لو شوگر کینسر کچھ بھی نہیں، اور 5 فٹ کے نہیں ہوتے تھے، 70-70-80-80 گز کا ایک آدمی، اتنا بڑا پہلوان کہ میرے جیسے غریب اگر آ جائے تو وہ ایک ہاتھ سے مجھے یہاں سے دھکا دے دے تو میں مسجد کے گیٹ سے نکل جاؤں۔ کہاں گئے وہ بدماش، کہاں گئے وہ طاقتور۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، کتنی بستیوں کو ہم نے الگ کر دیا، ایسے بڑے بدماش تھے۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، بڑے بڑے ظالم تھے، وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ان کو تباہ کر دیا، ان کی جگہ پر دوسرے لوگ پیدا کر دیے، بڑے بڑے طاقتور قسم کے لوگ تھے۔ کم ترکو من جنات وعیون وکنوز ومقام کریم ونعمت کانو فیہا فاکہین کذالک وأورثنا قوما آخرین، کتنے انہوں نے محلات چھوڑ دیے، باغات بھی چھوڑ دیے، اپنے خزانے بھی چھوڑ دیے، چشمے بھی رہ گئے، پانی بھی رہ گیا، بلڈنگ بھی رہ گئی، بدماشیاں بھی دنیا کے اندر رہ گئی، مال بھی یہیں پر رہ گیا، ایسے چلے گئے، خدا کا حکم آ گیا کہ نام و نشان ان کا دنیا سے مٹ گیا، صفحہ ہستی سے مٹ گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، وانشان ابادہ قوما آخرین، اور یہ ساری چیزیں اٹھا کر کے دوسروں کو دے دیے، کچھ بھی نہیں۔ یاد رکھو، آج بھی آپ اللہ کے محتاج ہیں، ہم محتاج ہیں، کل بھی خدا کے محتاج ہیں، اس سے پہلے بھی خدا کے محتاج تھے۔ مجھے اور آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ہم سب کو موت آنی چاہیے۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ سب تباہ ہو جائیں گے، یاد رکھو کوئی بھی نہیں رہے گا، کوئی بھی نہیں رہے گا۔ ایک دن تھا، نہ یہ آسمان تھا، نہ یہ زمین تھی، نہ یہ سورج تھا، نہ یہ چاند تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نہ یہ ستارے تھے، کچھ بھی نہیں تھے، صرف آپ کی ذات تھی۔ فرشتے بھی نہیں تھے، جنات بھی نہیں تھے، فرشتے بھی نہیں تھے، جنات بھی نہیں تھے۔ ہو الاول ہو الاخر ہو الظاہر ہو الباطن وہو بکل شیء علیم، پہلے بھی وہی تھا، آخر میں بھی وہی رہے گا، وہی ظاہر وہی باطن، اسی کی ذات ہے۔ خدا کی قسم کوئی بھی نہیں رہے گا دنیا میں، دنیا میں کوئی بھی نہیں رہے گا، فرشتے بھی نہیں رہیں گے، جنات بھی نہیں رہیں گے۔ فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی، جنات کو بھی موت آئے گی۔ علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، باقی حضرت کو معلوم ہوگا کہ اس روایت کی صحت کہاں تک ہے۔ بہرحال مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، ملک الموت اس کا نام ہے لیکن ہم لوگوں نے مشہور کر دیا عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، ایسا عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سخت دل ہے، اس کو کسی پر رحم نہیں آتا۔ اگر میں یہاں سے سودا لینے کے لیے باہر چلا جاؤں اور اپنے بچوں سے کہہ دوں بھائی میں 1 گھنٹے کے بعد آ جاؤں گا، آپ لوگوں کے سودا سبزی لے کر کے آتا ہوں یا مچھلی لے کر کے آتا ہوں یا کوئی چیز لے کر کے آتا ہوں، آپ لوگ انتظار کرو۔ بازار میں چلا گیا، خدا کا حکم آ گیا کہ مولوی منظور کا وقت پورا ہو گیا، حضرت عزرائیل علیہ السلام پہنچتا ہے، یار مولوی منظور تیار ہو جاؤ، تیرا وقت پورا ہو گیا۔ میں کہتا ہوں نہیں نہیں مہربانی کرو، کم از کم یار مجھے اتنا تو چھوڑو کہ میں تو اپنی بیوی کے پاس تو چلا جاؤں، اتنا مہربانی کرو اپنے بچوں سے تو رخصت کرو، وہ وصیت کرو، اس کو کسی پر ترس نہیں آتا، اس کو کسی پر رحم نہیں آتا، کسی پر اس کو شفقت نہیں آتی، وہ نہ مولوی کو چھوڑے گا، نہ بزرگ کو چھوڑے گا، نہ امیر کو چھوڑے گا، نہ غریب کو چھوڑے گا، نہ یہ ہے کہ کالے کو چھوڑے گا، نہ گورے کو چھوڑے گا، نہ عرب بچے گا، نہ عجم بچے گا، نہ مالدار بچے گا، نہ فقیر بچے گا، نہ پیر بچے گا، نہ بزرگ بچے گا، نہ غوث بچے گا، نہ کتب بچے گا، نہ ابدال بچے گا، دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں رہے، اس کو ترس نہیں آتا۔ وہ کہتے کہ تجھ پر تو مجھے رحم آتا ہے، تجھ پر تو مجھے ترس آتا ہے، تیرے بچوں پر بھی ترس آتا ہے، تیرے چھوٹے چھوٹے بچے میں ان کو یتیم کرنا نہیں چاہتا، مجھے ترس تو آتا ہے لیکن میں کروں کیا، اوپر والے کا حکم ہے، میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، کسی صورت میں آپ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ کہا مہربانی کرو بابا، ایک گھنٹے کے لیے تو چھوڑ دو، دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دو، میں جا کر کے کم از کم وصیت نامہ تو اپنا لکھوا دوں، اپنی بیوی سے تو کم از کم یہ ہے کہ اس سے الوداعی رخصت تو کروں، بچوں سے رخصت کروں، اپنے بچوں کے ہاتھ پر بوسے دے دوں، ان کی پیشانیوں پر بوسے دے دوں، میرے کیسے پیارے پیارے بچے، پھول جیسے میرے بچے ہیں، کتنے خوبصورت بچے ہیں، ارے بابا کم از کم ان کو تو چھوڑو۔ لیکن اسرائیل کو کسی پر ترس نہیں آتا۔ اگر اللہ کا حکم ہے کہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ اس کا کراؤ تو وہ یہ کرتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے گاڑی کو دھکا دیتے، ڈز لگ گیا، وہ مر گیا۔ اگر خدا کا حکم آ گیا کہ مولوی صاحب کو گولی لگے گی، ڈز، تو وہ اسی طریقے پر اس کو گولی لگے۔ اگر خدا کا حکم ہے کہ سمندر میں غرق ہوگا تو اسی طرح غرق ہوگا۔ یاد رکھو موت برحق ہے، موت کے لیے وقت متعین ہے، جگہ بھی متعین ہے، کیفیت بھی متعین ہے، وہ دن بھی متعین ہے، وہ رات بھی متعین ہے۔ اگر خدا نے میری موت گولی میں لکھی ہے تو پھر آپ یہ ہے کہ کسی اور طریقے سے مجھے موت نہیں دے سکتے۔ اگر خدا نے میری موت کو لکھ دیا کہ میں سمندر میں غرق ہو جاؤں گا تو سمندر میں میں غرق ہو جاؤں گا، آپ کچھ نہیں کر سکتے اس سلسلے میں۔ اگر اللہ نے لکھ دیا آج جمعے کے دن ولی منظور کو مرنا ہے اور قبر کے اندر اس کو سونا ہے تو میں اپنی قبر میں خود چلا جاؤں گا، آپ میری قبر میں نہیں جائیں گے، میں آپ کی قبر میں نہیں چلا جاؤں گا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس کو کسی پر ترس نہیں آتا۔ وہ آخر میں جا کر سوا لاکھ انبیاء، سوا لاکھ نبی اس دنیا سے چلے گئے، کسی کو اس نے چھوڑا نہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں غوث آئے، ابدال آئے، کتب آئے، شہداء آئے، صالحین آئے، بزرگان دین آئے، علماء دین، مفسرین، محدثین، مفتیان کرام، مناظرین، حفاظ کرام، مجددین، قرائے کرام، اولیاء اعظم، بڑے بڑے لوگ آ گئے، لیکن کوئی بھی نہیں رہا، کوئی بھی نہیں رہا، نہ کوئی رہے گا، سارے کے سارے جا کر کے ختم ہو جائیں گے، سب کو موت آ جائے گی۔ پھر آخر میں جنات، ایک جنات کی عمریں اتنی طویل ہوتی ہے کہ ایک جن ہزار ہزار سال زندہ رہ سکتا ہے، ایک جن پانچ پانچ دس دس ہزار سال تک زندہ رہ سکتا ہے، ایک جن اتنا طاقت، ان میں بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، لیکن وہ جنات بھی نہیں رہیں گے، فرشتے بھی نہیں رہیں گے، سب ختم۔ اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی پارٹی بھی ختم، ان کو بھی موت آئے گی، سب کو موت آئے گی۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اسرائیل بتا دو کیا حال ہے، کون کون رہ گیا؟ وہ بتائیں گے کہ پروردگار کوئی بھی نہیں رہا، نہ میں نے مولوی کو چھوڑا، نہ حافظ کو چھوڑا، نہ قاری کو چھوڑا، نہ محدث کو چھوڑا، نہ مفسر کو چھوڑا، نہ بزرگ کو چھوڑا، نہ امیر کو چھوڑا، نہ غریب کو چھوڑا، نہ نبی پر مجھے ترس آ گئے، سب کے سب چلے گئے، اے اللہ کوئی بھی نہیں رہا، کوئی بھی نہیں رہا۔ جنات کو بھی میں نے نہیں چھوڑا، فرشتوں کو بھی میں نے نہیں چھوڑا، وہ بھی چلے گئے۔ اللہ پوچھیں گے جب سب چلے گئے اب کون کون رہ گیا، تو اسرائیل علیہ السلام عرض کریں گے کہ اللہ آپ رہ گئے اور میں رہ گیا، ہم دو رہ گئے، باقی سب چلے گئے، آپ رہ گئے اور میں رہ گیا ہوں، سب چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کیوں رہ گئے، آپ کیوں رہ گئے، آپ نے لوگوں کو شکار کیا، آج تیری باری ہے، آپ نے لوگوں کو شکار کیا، آج تیری باری ہے، تو نے نبی کو بھی نہیں چھوڑا، تو نے بزرگ کو بھی نہیں چھوڑا، تو نے امیر کو بھی نہیں چھوڑا، غریب کو بھی نہیں چھوڑا، تجھے کسی کے بچوں پر ترس بھی نہیں آیا، لیکن میرا حکم ہے کہ کل شے ہالکن الا وجہ، سب کو موت آئے گی سوائے میری ذات کے، خدا کو موت نہیں آئے گی، آج تجھے بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ وہ اپنے دست مبارک کو، اپنے دست مبارک کو، کیسا اس کا ہاتھ ہے، اپنے ہاتھ کو بڑھا کر کے اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی روح بھی نکالیں گے، اسرائیل بھی سو گیا، ہے کوئی بھی نہیں رہا، نہ انسان رہا، نہ جن رہا، نہ فرشتے رہا، سورج بھی نہیں رہے گا، چاند بھی نہیں رہے گا۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت، کچھ بھی نہیں، اذا السماء شقت، آسمان پھٹ گیا، کچھ بھی نہیں، یوم تبدل الارض غیر الارض ویسالونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. یہ پہاڑ ایسے ہوا میں اڑ جائیں گے, یہ پہاڑ روئی کی طرح اور پنبے کی طرح اس طریقے پر اڑ جائیں گے, کاغذ کی طرح اڑ جائیں گے, یہ زمین, یہ دریا, یہ سب کچھ ختم ہو جائیں گے, یہ سورج بھی نہیں رہے گا, یہ چاند بھی نہیں رہے گا, یہ ستارے بھی نہیں رہیں گے, انسان نہیں رہے گا, جنات نہیں رہیں گے, کوئی بھی نہیں رہے گا, فرشتے بھی نہیں رہیں گے, سب سو گئے. اب حکم ہوگا لمن الملک اليوم, لمن الملک اليوم, آج بتاؤ کس کی حکومت ہے, کوئی اعلان کرو, کوئی بادشاہ سر اٹھائے, کون ہے؟ دنیا میں بڑے بڑے نعرے لگتے تھے کہ فلانا اتنا بڑا بادشاہ ہے, فلانا اتنا بڑا صدر ہے, فلانا اتنا بڑا بھتو خان ہے, فلانا اتنا بڑا مالدار ہے, فلانا اتنا بڑا طاقتور ہے, کون ہے؟ سر اٹھاؤ. آج کوئی بولے ہے ہے, نبی بھی سوئے ہوئے, 125,000 انبیاء بھی آرام فرما رہے, فرشتے بھی آرام فرما رہے, جنات بھی آرام فرما رہے, امیر غریب فقیر سارے کے سارے سو گئے. خود اعلان فرمائیں گے للہ الواحد القہار, کون جواب دے؟ سارے کے سارے سو گئے. لمن الملک اليوم, بتاؤ کس کی شہنشاہیت ہے, بتاؤ کس کی حکومت ہے, بتاؤ کس کی سلطنت ہے, کس کا حکم چلتا ہے, کس کا امر چلتا ہے, کس کی اجازت چلتی ہے, کس کے اشارے چلتے ہیں؟ ایک اشارے سے میں نے تم کو تباہ کر دیا. سارے کے سارے سو گئے. اب حکم ہوگا جیسے تم تھے نہیں, میں نے تمہیں پیدا کر دیا, پیدا کرنے کے بعد پھر تمہیں موت آ گئی, اور اس کے بعد اب زندہ کرنا بھی کوئی مشکل نہیں. اٹھو, میرا خدا کا حکم ہے, اٹھو, چلو اٹھو. جیسے حکم دیا تو سارے کے سارے اٹھیں گے, حساب کتاب ہوگا, جنت و جہنم کے فیصلے ہو جائیں گے. جن کے لیے جنت ہے اعمال اس کے تھے, بعثت کبریٰ ہوگی, اور اصل فیصلہ ہوگا. جو جنتی ہے جنت میں چلے جائیں گے, جو جہنمی ہے وہ جہنم میں چلے جائیں گے. جب مکمل فیصلہ ہو گیا, اب اس کے بعد جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے, بے نمازی جب بے نماز ہونے کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے, جہنم کی سزا بھگتیں گے, تو پھر کہیں گے اے اللہ, دنیا میں تو شیطان نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا, دنیا میں تو ہمیں شیطان نے گمراہ کر دیا تھا, اے اللہ شیطان کی وجہ سے ہم جہنم میں چلے گئے, خدا یا تو رحم کر دے, وہ شیطان کو ہمیں تو دکھا دے, وہ شیطان کو ادھر لا, ہم تو جہنم میں سڑ رہے مر رہے, وہ شیطان تو آ جائے کم از کم. شیطان آئے گا دور دور سے آ کر کے کہے گا, وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب الیم. شیطان کہے گا, اے کیا کہہ رہے ہو, میں نے تمہیں نماز سے روکا تھا, میں نے تمہیں روزے رکھنے سے روکا تھا, میں نے تمہیں مسجد سے روکا تھا, میں نے تمہیں قرآن کی تلاوت سے روکا تھا, 24 گھنٹے تو خود ٹیلی ویژن دیکھتا تھا, میں لا کر کے ٹیلی ویژن کا بٹن لگاتا تھا تمہارے سامنے, میں نے تو آپ کو مجبور نہیں کیا, یہ سب کچھ آپ نے خود کیا ہے. میں نے تیرے گلے کے اندر کوئی رسی ڈالی تھی کہ چل تو گناہ کر لے, بابا تو نے اپنے اختیار سے خود کیا, میرے تو کوئی حکومت آپ پر نہیں تھی, اس لیے مجھے بدنام نہیں کرو, سب سے بڑا بدماش تو ہے, میں بھی جہنم میں جل رہا ہوں, تو بھی جہنم میں جل جا, ہم دونوں کے دونوں جہنم میں جلتے رہیں گے. اسی طریقے پر آپ نے بھی خدا کو ناراض کیا اپنے اختیار سے, میں نے بھی خدا کو ناراض کیا اپنے اختیار سے. میرے دوستو, میں عرض یہ کر رہا تھا, اس دنیا میں کسی کو رہنا نہیں, نہ رہا ہے کوئی, نہ اس وقت رہے گا, نہ آئندہ یہ دنیا رہے گی, کچھ بھی نہیں. ہم سب کو انا للہ, ہم اللہ ہی کے ہیں, اللہ کی ملکیت ہے, وہ انا الیہ راجعون, اسی کے طرف جائیں گے. تھے نہیں, اب ہو گئے, یہ جگہ ہماری نہیں ہے, ہمیں اسی کے پاس جانا ہے. آؤ اللہ کے اس گھر میں معاہدہ کریں, وعدہ کریں, پکا ارادہ کریں کہ ہماری جوانی, ہمارا بڑھاپا, ہمارا بچپنا پروردگار تیری رضا مندی میں جو ہم سے ہوگا کوشش کریں گے, نماز پڑھیں گے, آپ کو راضی کریں گے. اے اللہ, اگر راستے سے بھٹک گئے, خدا یا تو ہمارے حالت زار پر رحم فرما دے, اے اللہ ہم سے راضی ہو, اے اللہ امت مسلمہ کی حالت پر رحم فرما, امت مسلمہ پوری دنیا کے اندر گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں اور پس رہے ہیں اور ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، امت مسلمہ ان کو ذبح کیا جا رہا ہے ان کی بدعملی کی وجہ سے۔ خدا سے امت مسلمہ کٹ گئی ہے، خدا سے امت مسلمہ دور ہو گئی ہے۔ للہ فی اللہ مسلمانوں، جس خدا کو ہم نے ناراض کیا ہے آج اس خدا کی طرف ہم متوجہ۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ان فریادوں کی وجہ سے، ہماری دعاؤں کی وجہ سے شاید ہم سے راضی ہو، امت مسلمہ سے راضی ہو۔ جب تک کہ خدا ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، لے جائے تو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے لے جائے۔ میں حضرت اقدس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مولانا عبد الرحمن زید مجدہم شیخ الحدیث، اور یہ ہے کہ آپ کے خطیب کافی، میری بدقسمتی ہے دو تین مرتبہ میں پہلے بھی یہاں آ چکا ہوں، زیادہ آ چکا ہوں، لیکن حضرت کی زیارت مجھے نہیں ہوئی تھی، یہ بس اللہ نے کر دیا، کرم کر دیا کہ اس مبارک چہرے کو میں نے دیکھا۔ میں آپ کا بچہ ہوں، آپ کا فرزند ہوں، آپ کا چھوٹا بیٹا ہوں، اور مناسب میرے لیے نہیں تھا، لیکن آپ کا حکم تھا، اس لیے تعمیل حکم کے لیے جب حضرت تشریف لاگے مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ کیا کہہ رہا ہوں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ جو کچھ کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ میں حضرت کے لیے دعا گو ہوں، آپ کے لیے دعا ہوں، آپ دعا گو ہوں، آپ کی دولت کے لیے، آپ کی حکومت کے لیے، امت کے اسلام اور اتحاد اور اتفاق کے لیے دعا گو ہوں، حضرت کے اس دینی درسگاہ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی دستگیری فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی مدد فرمائے، ہم سب کو اپنا بنا دے، اللہ ہمارا بن جائے، ہم اللہ کے بن جائے۔ واقول قولی ھذا واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ همانطور که استحضار دارید، وقتی برای سخن و موعظه نمانده و همچنین با فرمایشاتی که و موعظه ها و اندرزهای ارزشمندی که توسط عالم و دانشمند عزیز و فرزانه مناظر اهل سنت استاد حدیث جامعه فاروقیه کراچی پاکستان و عضو دارالافتاء این مرکز علمی بزرگوار مجمع التقریب و 17 همایش علمی تحقیقی مذاهب اسلامی، حضرت مولانا دکتر منظور احمد مینگل، نیازی برای مزید سخن گفتن در این جمع وجود ندارد. خب این که فرمایشات ایشون به زبان اردو بود، به علت ضیق وقت و به علت اینکه اکثر عزیزان این منطقه به علت قرب و جوار با مرز کشور برادر پاکستان با زبان اردو نسبتاً آگاهی دارند، احساس نیاز به ترجمه نشد. و از طرفی خدمت شما برای مزید معارفه عرض کنم که حضرت مولانا از علمای برجسته پاکستان و به لحاظ قومیت بلوچ هستند. به علت تفاوتهای کم یا زیادی که در گویشهای مختلف و همچنین در زبان بلوچی هم در مناطق مختلف وجود داره، معمولا علما و شخصیتها با لهجه ها و زبان های متداول یا بین المللی مناطق به هر حال صحبت می کنند. امیدوارم شما بهره کافی را از فرمایشات حضرت مولانا برده باشید و بنده هم دعا می کنم شما هم دعا بکنید، همچنان که ایشان برای من شما دعای خیر کردن در پایان سخنانشان، که خداوند متعال به عمر و صحت و کمالات و وسعت علمی این بزرگوار و همه علمای اسلام و دانشمندان دینی بیفزاید و همه مسلمین عالم و همه شما مستمعین این جمع را هم از خواهران و برادران شرکت کننده در نماز جمعه امروز از شر بلیات و فتن و محن زمینی و آسمانی در امان بدارد. ما ممنون مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی هستیم که از مدت هاست زمینه های این چنینی فراهم می کند که ما روز به روز بیشتر از محضر علمای کشورهای خارجی در جهان اسلام در مجامع ما به گونه های استفاده بکنیم. حضرت مولانا دعوت شده بودند برای این همایش علمی تحقیقی که 17 همایش بود و از تقریبا 2-3 شاید بیشتر است که در شهرستان چابهار تشکیل می‌گردد. در مقطعی که گذشت از اواخر سال 1426 هجری قمری تا الان که در اولین ماه سال 1427 هجری قمری در ماه محرم قرار داریم، اتفاقات مهم دینی و اجتماعی رخ داده. همان گونه که قبلا من عرض کردم، ماه محرم گویی که ماه انقلاب هاست و شاید سال قبل از این انقلاب ها چه آنهایی که در بعد و تاریخ بشریت در این ماه اتفاق افتاده اند و چه آنهایی که در دوران اسلام برای شما گوشه را بیان کردم و اهمیت این ماه با بیان این اتفاقات خود به خود واضح می شود. در اواخر ذی‌الحجه شهادت شهید مظلوم داماد رسول مقبول حضرت سیدنا ذی النورین والبرهان سیدنا عثمان ابن عفان رضی الله عنه به دست ظالمان و فاجران و فاسقان رخ داد. چگونه رخ داد جای صحبتش نیست و با چه بی‌دردی رخ داد و اون هم در ماه حرام که ذی حجه و ذی قعده و ذی حجه و محرم از ماه‌های حرام هند. در 27 ذی حجه ضربت خوردن حضرت خلیفه ثانی سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه پدر خانم رسول الله صلی الله علیه وسلم والد بزرگوار ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، همسر و زن پیامبر علیه السلام. به این ترتیب یعنی پدر خانم پیامبر علیه السلام و از طرف دیگر داماد حضرت سیدنا علی مرتضی و حضرت فاطمه الزهرا، شوهر حضرت کلثوم، ام کلثوم، دختر حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه، که از این همسر دارای پسری به نام زید و دختری به نام حضرت رقیه شد، به دست یک کافر مجوسی ملعون کاشانی، همین کاشان ایران که جزء بردگان و اسیران جنگی و غلام یکی از صحابه بود، با توطئه گستردهی که من در مقدمه کتاب مقام صحابه از مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه که ترجمه کردم، به این نقطه اشاره کردم که کار شهید کردن حضرت عمر کار یک، پارسال هم گفتم، کار یک الج نبود، یک غلام مجوسی نبود، دست امپراتوری های فاسد اون زمان قیصر و کسرا در زیر پرده در کار بود. وقتی در تاریخ ما تحلیلی بررسی میکنیم میبینیم یک تنها ابو لولو نیست، این عامل اصلی محرکینش، یکی از حکام ایران اون زمان هرمزان بوده، از طرف دیگر کسی دیگر چهره نمایی میکنه. دست درد نکنه دست حضرت عبیدالله ابن عمر رضی الله عنهما، که ابو لولو که خودش را به دست خود به درک واصل کرد، الکی براش گنبد در کاشان ساختن، همونجا به جهنم واصل شد، خودکشی کرد، 14 صحابه دیگر را در نماز صبح مجروح کرد در تاریکی نماز، که چند نفر از اونها هم به درجه شهادت نائل شدن. عبیدالله ابن عمر وقتی متوجه شد هرمزان هم شریک بوده، هرمزان را هم به درک واصل کرد. و حضرت عثمان دیه اشرا از بیت المال داد و عبیدالله بن عمر را زندان هم کرد، ولی بعدن با پرداخت دیه ای که خود از نه از بیت المال ببخشید، از مال شخصی خود، حضرت عثمان دیه عبیدالله بن عمر که پدرش خلیفه پیامبر علیه السلام به ناحق در نماز صبح در محراب نماز در مصلای رسول الله علیه السلام به شهادت رسانده شده بود توسط اینها. الان قبر مبارک حضرت عبیدالله ابن عمر را من در 2 ماه قبل که به سوریه سفر داشتم در مسجد جامع خالد ابن ولید رضی الله عنه در گوشه از این مسجد اونجا زیارت کردم. قبر حضرت خالد هم اونجاست، فاتح، یکی از فاتحین دمشق، و قبر فرزندش عبدالرحمن ابن خالد ابن ولید هم در اونجاست، و شهادت حضرت عمر در اول محرم اتفاق افتاد. و دردناک ترین حادثه‌ای که در محرم اتفاق افتاد شهادت سالار شهیدان، ریحان حضرت محمد مصطفی، جگرگوشه سیدتنا فاطمه البتول، بزعت الرسول، و نور دیده حضرت علی مرتضی، نه تنها به تنهایی بلکه با عزیزان بسیار نزدیک، برادران فرزانه که چندین برادر ایشان به نامهای خلفای راشدین از طرف والد بزرگوارشان موسوم بودند. بدانید که حضرت حسین برادرانی به نام ابو بکر و عمر و عثمان داشته که با ایشان در کربلا همراه بودند. زنده‌باد! ای که به تعبیر اقبال لاهوری شوکت شام و فر بغداد رفت، سطوت غرناطه هم از یاد رفت، اما تار ما از زخمش لرزان هنوز، تازه از تکبیر او، این تکبیر حضرت حسین الله اکبر هایی که حضرت حسین به خاطر احیای اسلام در میدان کربلا سر می داد، تازه از تکبیر او ایمان هنوز. ای سبا، ای پیک دور افتادگان، اشک ما بر خاک پاکی او رسان. جان دادن حضرت حسین با اون شهامت و شجاعت و در این حال با اون مظلومیت که انسان در زبان کلمات و تعبیر بیان اونها را ندارد و جگر را هرچی انسان فشار بده تحمل ذکر اونها را ندارد، چرا بود برای احیای اسلام بزرگترین آموزه و درس مکتب حضرت حسین این بود که اقبال خودش میگه در ابتدا، چون خلافت رشته از قرآن گسیخت، حریت را زهر اندر کام ریخت، خواست آن سر جلوه خیر الملل، خیر الامم، چون صحاب قبل باران در قدم بر زمین کربلا بارید رفت، لاله در ویرانه ها کارید رفت. من بارها گفتم که شهادت حضرت حسین رضی الله عنه و سلام الله علیه و علی جده و علی والده صحیح بود بر خلافت خلفاء راشدین، که خلافت ابوبکر و عمر و عثمان حق بود. این را پای این صحیح نامه با استامپ خون مهر زد حضرت حسین رضی الله عنه و نشان داد که وقتی که خلافت از قرآن فاصله گرفت، به نام خلافت پیغمبر شخصیت پلید یزید بر روی کار آمد، حضرت حسین رضی الله تعالی عنه با اینکه دوستانش، عزیزانش، برادرش محمد ابن حنفیه و ابن عباس و ابن عمر رضی الله عنهم می گفتن نرو به کربلا، الکوفی و لا یوفی، با پدرت چنین چنان کردند، اما حضرت حسین می خواست که برای اسلام، اسلام پژمرده، نهال اسلام را که پژمرده شده بود با خون رنگین خود و خاندان افراد خاندان خود، با فرزندان عزیز خود، با علی اصغر خودش، با برادران خودش، خون برادران خودش دوباره احیا کند، زنده کند. این اتفاقات گذشته بود، مناسبات اون ما بود که بنده به سبب عذر گلو یا رای بیانی نداشتم، جز جمعه اولی که از مسافرت برگشته بودم خدمت شما. به هر حال در این مدت شما متاسفانه از زبان، با اینکه این همایش ها و این همه سخنرانی ها، این همه زحمات مجمع تقریب و نمایندگان مقام معظم رهبری به دستور رهبر معظم برای ایجاد وحدت بین امت اسلام است، رهبر همواره تأکید دارند خطبا ائمه جمعه اسلام را چنان مطرح کنند که مردم مسلمان در خود و برای اسلام احساس عزتمندی بکنند. متاسفانه ما بعضی ائمه جمعه داریم، بعضی شیخ و آخوند داریم در منطقه که گویی که فطرت اینا فقط برای ایجاد تفرقه، و در ایام حساسی که همه مسلمین دردمند این قضایا هستند، هست مسلمانی در دنیا که به خاطر شهادت حضرت حسین قلب او دردمند نباشه؟ حالا یک عده با راه اندازی دسته ها، سینه زدن ها ابراز احساسات میکنند، برای اونها محترم. اهل سنت که این کار برای پیامبر نمیکنند، برای وفات پیامبر دست را نمی اندازند، برای هیچ کدام از انبیا این کار نمیکنند، استنادی برای مکتب خود دارند از آیات و روایات که نباید این کار بکنند. در این همایشا همین مباحث میشه. دیشب آخر در پایان بحثی یکی از همایش مسئله با همین یه نقطه حل شد، وقتی که وقت زیق بود و به نتیجه اون نقطه نرسیدن نهایتا هر دو فریق شیعه و سنی در اون مسئله، بنده بوی یک نوع داوری و پادرمیانی کردم. آقا مکتب هر کس براش محترم و اصل این حدیث مورد قبول، ولی برداشتهای هر کسی طبق تفکر او قابل احترام. که امروز صبح که من رفتم در جلسه پایانی، هر کس از حاضرین اون جلسه، از علمای قوم، از علمای مشهد، علمای تهران و هر کس دیگر که خبردار شده بود در اون کمیسیون نبود، به بنده خوش آمد و تبریک میگفتند برای این چند کلمه که من در اونجا مطرح کردم. عالم نباید فتنه انگیز باشه، نباید بیانش اهانت آمیز باشه. من از این که شما در مقابل اهانت گویی های بازی روزخانها در این ماه به شخصیت های مورد احترام اهل سنت تحمل کردید و اینکه ادهی کاسه صبرشان لبریز شده بود دم حوزه تجمع کردن، اما با همکاری همکاران عزیز من تشکر میکنم از اونا علما و با تماس هایی که گرفتند با مسئولین امنیتی و همکاری مسئولین امنیتی و پادرمیانی اونها و رفتن پیش اون شیخ و نصیحت کردنش، الحمدلله این احساسات یک مقدار پروکش کرد. و این مسائل هم تحت پیگرده انشاءالله که نباید اینجوری باشه. مطمئن باشید کشور صاحب داره، هر که عامل تفرقه باشه باید جواب پس بده. در هر صورت این نظام، نظام ایجاد وحدت بین امت اسلام و حتی امتهای غیر مسلم ضعیف جهان در مقابل جهان خاران است، نه اینکه ما بیاییم در قلب این میهن اسلامی، در ام القرای اسلامی، به نام مثلا من اوی امام جمعه، به نام امام جمعه، به نام روزه خان، به نام به بهانه سوگواری، به بهانه نام مبارک سیدنا حسین علیه السلام که به خاطر ایجاد وحدت امت اسلام یزید عامل تفرقه بود، یزید عامل فساد و فتنه و فحشا و همه مفاسد اجتماعی و اخلاقی و سیاسی بود، قیام میکند، او را بهانه تفرقه بین امت اسلام قرار بدیم؟ من تشکر میکنم از این همت و صبوری و بردباری شما. ان الله مع الصابرین. همچنین من در مقابل همت شما و شرکت گسترده شما در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن، سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و شعارهای کوبنده شما علیه جنایتکاران به ویژه آمریکا، انگلیس، اسرائیل و کشور دانمارک، اخیراً افراد مفسدی از اون کشور دست به اهانت‌های علیه ساحت مقدس پیامبر اسلام علیه السلام زدن با شعارهای کوبندهتان، این جنایتکاران را محکوم و به خاک مذلت کشاندید. از این بابت هم من متشکرم که این راهپیمایی عظیم و نسبت به راهپیمایی‌های سال گذشته کم نظیر را شما با همتتان و شرکتتان مشارکتان تشکیل دادید. همانطور که عرض کردم، به هر حال مطلب من تمام شد، منتها غرض عرض خیر مقدم بود خدمت مهمان عزیز و بزرگوار جناب مولانا منظور احمد منگل مدظله و همراه عزیز ایشون جناب برادر بزرگوارمان جناب آقای خوش آمدی از دارالتقریب، مجمع تقریب از تهران، و همچنین حضرت مولانا عبدالصمد دامنی مدیر حوزه علمی حقانیه ایران شهر با هیئت همراه که در قسمت جلو تشریف آوردن تشریف دارن و احیانا سایر مهمانان همایش و مهمانان سمینار ائمه جمعه و جمعات و مدرسین مدارس دینی که امروز همزمان با پایان اختتامیه همایش علمی تحقیقی سمینار ائمه جمعه بود که احتمالاً تعدادی از این بزرگواران در این جمع در این نماز و این مسجد به خاطر شرکت در نماز تشریف دارند. خدمت همه این مهمانان عزیز و همه شما عزیزان بنده خیر مقدم دارم. به هر حال امیدوارم که خداوند منان به فضل و عناد خود شما را جزو بندگان مقبول و راستین و بیرقداران و پرشمداران وحدت و اتحاد و الفت و اخوت بین امت اسلام قرار بدهد و بر عزت عظمت اسلام و مسلمین دنیا و موفقیت مجاهدین و مبارزین دنیا علیه استکبار خداوند متعال بر سلامت مقام معظم رهبری و تمام مسلمین دنیا و علمای اسلام و ویژه خداوند متعال روز به روز بیفزاید و همه من و شما تمام مسلمین را خداوند از گزند روزگار و از فتنه ها و مهنت ها و بلیات آفات زمینی و سماوی حفاظت بفرماید. با عرض پوزش از این که امروز نیم ساعتی یا ربع ساعتی 20 دقیقه دیر شد چون چند تا برنامه بود و اصرار بر این داشتیم که از بیانات خوب و شیرین جناب مولانا منگل بیشتر استفاده کنیم و طبق معمول حداقل ساعت 11 ربع شروع بشه برنامه، ولی یه مقدار به علت ادامه سمینار و اختتامیه همایش 17 همایش ما مقداری به تاخیر رسیدیم و متاسفانه بیش از این حد نتوانستیم در خدمت حضرت مولانا دکتر منگل باشیم. امیدواریم که انشاءالله به همت و درکات نظام جمهوری اسلامی در آینده ما از وجود ایشان و علمای دیگر بیشتر بهره و استفاده را در این گونه جمع ها ببریم. ما گفته نماند که دوتا بزرگوار و عالم از کشور سوریه هم در این همایش مهمان جناب حاج آقای سلیمانی و نهاد نمایندگی رهبری بودند که دیروز از این مسجد بازدیدی داشتند و از حوزه علمیه ما بازدیدی داشتند. بسیار از این همت شما مردم که با دست خالیتون توانستید در عرصه 20-21 سال کم کم چکه چکه با کمک هایتان چون این مسجدی را ساختید، حتی عکس گرفتن اونا برای خودشان اینجا، خیلی خوشحال برگشتن، خیلی راضی بودن و گفتن ما مسجد امام حسین علیه السلام را هم دیدیم قبلا و امروز یکی از اون بزرگواران در اختتامیه در سخنانش هم این خرسندی و خوشحالی خود را نسبت به مساجد و رونق مساجد و همت نظام در تقویت مسائل دینی و اجتماعی و مذهبی فریقین چه سنی و چه شیعه ستایش به عمل آورد و خرسندی خود را ابراز نمود. و من هم عرایزم را به پایان میرسانم. امیدوارم که به علت تأخیری که عرض کردم این عذر مرا بپذیرید و جمعه های آینده انشاءالله هرچی زودتر سر موعد باشید که ما بتوانیم نماز را سر وقت ادا کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ان الحمد لله الحمد لله الذي علا في مجده ولا يعالى الذي نادى عباده في الأصلاب فلبوه عجالا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تخفف عنا أثقالا وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أقسم الله بحياته في القرآن وآلا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله واصحابه ذوي الرتب العظيمه والهمم الاعلى. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافيه الابدان وشفائها، ونور الابصار وضيائها، وقوت الارواح وغذائها، وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوجه الجميل والطرف الكحيل والخد الاسيل والكوثر والسلسبيل، قائد الغر المحجلين الى جنات النعيم وجوار الكريم، صاحب جبريل عليه السلام ورسول رب العالمين، وغاية الغمام ومصباح الظلام والقمر التمام. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل محفل ومقام. اللهم صل على نبي وصفته في كتابك العظيم بصاحب الخلق العظيم، فقلت عز من قائل: إنك لعلى خلق عظيم. يقول الشاعر حسبما ورد في هذه الآية: نبي عظيم خلقه، خلق الذي نبي عظيم خلقه، خلق الذي له عظم الرحمن في سيد الكتب. اللهم صل على من أنزلت في شانه سورة الليل وسورة الضحى وسورة الانشراح. والسور الأخرى في القرآن الكريم، ووصفته بالكمالات العظيمة وفوق العزمة في الوحي الجلي والوحي الخفي. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي بالتقوى والتمسك منه بالعروة الوثقى، فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعلموا أن الله قد فرض على المسلمين، على عباده، كما فرض الإيمان على ذاته، الإيمان على نبيه محمد المصطفى الحبيب الكريم عليه الصلاة والتسليم، وفرض علينا وعلى جميع المسلمين وعلى جميع الناس وكافة البشرية التحفظ على حرمة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فمن هتك في حرمته عليه الصلاة والسلام، أو أراد الهتك بحرمته وحرمات الدين العظيم، يجب في الإسلام قتله، ولو كان بقدر هتك حرمة شعرة من شعراته المباركة. فقد قال العلماء: من قال لشعر النبي صلى الله عليه وسلم شعيرا فقد كفر. اللهم نحن في هذا الجمع وفي هذا اليوم باسم أكثر من مليار مسلم نتبرأ إليك من هذه الجريمة الشوهاء البشعة، ونطلب من المسلمين في جميع العالم أن يقتلوا هؤلاء الشياطين المجترئين على حرمة وعظمة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لأن الجهاد معهم هو الطريق الوحيد الفريد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الإسلام وفي بيان معنى الإسلام: ذروة سنامه الجهاد، أي التحفظ على عزمة الإسلام غير ممكن إلا عن طريق الجهاد مع الملحدين والزنادقة والكافرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفق جميع المسلمين وولاة أمورنا على القيام والتحفظ على هذا الأمور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رب. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، خصوصا منهم الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم، وعلى سائر الصحابة وأهل البيت أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اجعل الإسلام شامخا عزيزا إلى يوم الدين، اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا مكائد الزنادقة والملحدين، اللهم صب عذابك صبا على الملاحدة وعلى كفرة أمريكا وبريطانيا وفرنسا وعلى كفار إسرائيل وعلى جميع البلاد يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، وادعوه يستجب لكم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأهم وأتم وأقوى وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم

القلب فتنة المحيا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الحي القيوم واتوب إليه. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الحي القيوم واتوب إليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واقض حوائج المسلمين، واشف المرضى ارضى من أمة حبيبك عليه الصلاة والسلام أجمعين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اكفنا هم العدا، ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وأنزل عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة السوء عليه، وأشغله عنا بنفسه وماله وولده يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فرور دقارة مي وحدة إن سجامة روز أفزون بفرماين. خدايا مي جمع جمع مغفور ومرحوم مورده، عفو كرامت قرار بده. خدايا مي تقصيراتا گذشتین و می پدر و مادران زنده و مرده تقصیرات در گذر بفرمایین. خدایا می مشکلات آسان بفرمایین. مرا چه بیماریان شفا بده. تمام مریضان در بستر بیماری افتاده یا شفا عطا بفرمایین. ای خدا آیانی که تقاضای دعایش کتا یا نکتا تمام شفا بده. اسیران در بند ظالمان رهایی عطا بفرمایین. خدایا مجاهدین اسلام در هر سنگری که با ای دشمنان روبرو یا در هر جایگاهی که با فکر و تدبیر یا علیه دشمنان اسلام مشغولا، آیانا هرچی سری تر با فتح کامیابی نهایی هم آغوش هم کنار قرار بده. خدایا می خشکی سرزمینانا با آب زلال رحمت و بارانا سیراب بفرمائین. می خشکی رودخانیانا اے خدا با آب زلال جاری بفرمائین، و تو باران رحمت همی سرا تمام مسلمانان سرا نازل بفرمائین. اے خدا مارا چقهت سالی و خشک سالی حفاظت بفرمائین، که تمام بلیات و آفات زمینی و آسمانی مارا حفاظت کن. خدایا مفاسد و منکرات از مجامع ما ریشکن بکن. خدایا مواد مخدر و قاچاق آئیگا از مجامع ریشکن بفرمائین. خدایا امنیت نعمت مطلقه مارا تمام مسلمین در تمام مالک اسلامی عنایت بکن. قدس عزیز از براسن و چنگال یهود مردود آزادی عطا بفرمائین. حرمین شریفین حفاظت بفرمائین. اے خدا مارا بارها بار حرمین شریفین زیارت در حج عمره نصیب بفرمائین. اے خدا مارا با صحت و سلامت و توفیق طاعت عمره های طولانی عطا بفرمائین. وقتی که مارا چو دنیا بره میں شهادتین میں زبانان سرات جاری بکن. در تمام امور مارا عاقبت بخیر بفرمائین. خدا بی اولادان اولاد صالح عطا بکن، صاحب اولادان اولادان صالح اولاد قرار بده. اے خدا وامداران چه زیربار قرض و آزادی عطا بفرمائیں. بے روزگار و کسبان رزق حلال عطا بفرمائیں. خدایا چه سود و ربا و رشوت لعنتا میں مجامع یا پاک سازی بفرمائیں. چه تمام فتن و بلیات مارا تمام مسلمین در امان و دار. میں مسئولین اے خدا و مسئولین ممالک اسلامیہ توفیق تحقق بخشیدن اهداف وطای قرآن و سنت نصیب بفرمائیں، و آیانا خدمت گزار واقعی برا جامعہ اسلامی قرار بده. مارا در امور خیر با آیا همگامی و هم فکری توفیق عطا بفرمائیں. و صلی اللہ علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. آمین برحمت.